Já jsem toho procestoval už, ale nikdy jsem nebyl tak daleko jako teď. Já, co jenom vím, byla jsem dítě bláznivé, létala ve sněch k výšinám. Od počátku našich dnů už všechno ví.